πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και πάντα θα είμαι. Αυτή είναι η Ελλάδα του χθες. Αληθεύει ότι σας αποκαλούν στην Κρήτη φραπέ? Έχω παρατσούκλι, δεν είναι το φραπές. Ποιο είναι? Το τζιτζίς είναι. Το τζιτζίς. Αυτή είναι η Ελλάδα του χθες. Πιστεύω τη Νέα Δημοκρατία, ψηφώ τη Νέα Δημοκρατία, μάλιστα, θα ψηφώ τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η Ελλάδα του χθες. Ο τίτλος ήταν «Συντονίστρια γυναικείες επιχειρηματικότητες και κοινοτικών πόρων». Υποψήφια, το 19 ως υποψήφια βουλευτής. Αυτή είναι η Ελλάδα του χθες. Εμείς με αυτήν την Ελλάδα είμαστε. Μπράβο! Πέφτουμε από τα σύννεφα. Να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και το είπε χτες στους βουλευτές και χειροκρότησαν, να είναι με την Ελλάδα του χτες, η οποία Ελλάδα του χτες είναι και η Ελλάδα του σήμερα, της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ο Φραπές, ο Τζιτζής, η Ντιντής που τον άκουσε η Λιαγκούλη, ο Χασάπης, ο Μαγειρίας και τα λοιπά, πολύ καλά γαλάζια, γαλάζια όσο δεν πάει. Παιδιά, κάπως αλλιώς το είπα αυτό με την Ελλάδα του χτες και του σήμερα. Το φτιάξαμε όμως για να το φέρουμε στα σήμερα και βάλαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υποστηρίζει όλους αυτούς και να είναι συνέχεια όλων αυτών. Διότι, όπως ο ίδιος είπε, τα παράσιτα πάντα κολλάνε στην εξουσία. Αλλά όμως το παρουσίασε μονοπλευρά. Δηλαδή, ναι, τα παράσιτα είναι ο ρόλος τους να κολλάνε στην εξουσία. Η εξουσία, τι κάνει όταν βλέπει τα παράσιτα να έρχονται να κολλήσουν δίπλα της? Δεν καταλαβαίνει η εξουσία τα παράσιτα από μακριά? Ή μήπως θα χρειάζεται τα παράσιτα γιατί και η ίδια εξουσία είναι παράσιτο? Από πλευράς Νέας Δημοκρατίας θα το ξεκαθαρίσω. Εγώ δεν πρόκειται να απολογηθώ ποτέ για καμία παρανομία κανός καιροσκόπου. Και το ίδιο ζητώ και από τα άλλα κόμματα. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα παράσιτα πάντα αναζητούν την ευκαιρία να προσκαλυφθούν σε οργανισμούς εξουσίας. Πάντα αναζητούν την ευκαιρία να προσκαλυφθούν σε οργανισμούς εξουσίας. Τα παράσιτα αυτό κάνουν, αναζητούν την ευκαιρία να προσκοληθούν σε μηχανισμούς εξουσίας. Το θέμα είναι αυτοί οι μηχανισμοί εξουσίας. Είναι τόσο ηλίθιοι, δεν το βλέπουν, δεν το καταλαβαίνουν? Ή προτιμούν αυτά τα παράσιτα να προσκολώνται στους μηχανισμούς εξουσίας για να βάφεται η Κρήτη μπλε, η Θεσσαλία μπλε, οι Σέρες μπλε ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο? Προφανώς και ξέρουν πάρα πολύ καλά, ακόμη και η διατύπωσή του είχε μια σημασία, το παρουσίασε τελείως αποστασιοποιημένα ότι είμαστε εμείς εδώ η καλή εξουσία και έρχονται τα παράσιτα και κολλάνε πάνω μας. Κοίτα τι ατυχία, φυσικό φαινόμενο, έτυχε, συνέβη, δεν πήραν χαμπάρι, δεν ήξεραν τίποτα απολύτως. Αλλά χωρίς αυτά τα παράσιτα δεν υπάρχουν μηχανισμοί. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά, κάνουν ότι τους αγνοούν και όταν πιαστούν με τη γίδα στην πλάτη μετά τα λένε παράσιτα και λένε ότι φταίνε τα παράσιτα και δεν έχουν καμία ευθύνη αυτοί. Μία μέθοδος αμυντική του Κυριάκου Μητσοτάκη χτες στη Βουλή ήταν αυτή, ότι τα παράσιτα φταίνε. Μια άλλη μέθοδος αμυντική ήταν ότι φταίμε όλοι, οπότε γιατί είναι αυτή μόνο η Νέα Δημοκρατία? Είναι όμως καιρός, και απευθύνομαι ειδικά σε εσάς κύριε Ανδρουλάκη, να ανατραπεί αυτή η διακομματική παθογένεια των τελευταίων 40 ετών. Διότι αν εν πάση περιπτώσει, αν δύο κόμματα έχουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης σε αυτή την κατάσταση, είναι το δικό μας και το δικό σας. Διότι κανείς δεν ξεχνάει τη δικιά σας συνεισφορά στους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τον τρόπο με τον οποίο και εσείς διαχειριστήκατε τις αγροτικές επιδοτήσεις. Έτσι λοιπόν, φταίει η Νέα Δημοκρατία, τα παράσιτα, τα γαλάζια παιδιά, αλλά φταίει και το Πασόκ και κύριε Ανδρουλάκη, πρέπει να το δούμε γιατί φταίμε και οι δύο. Προφανώς φταίνε και οι δύο και όσοι κυβέρνησαν, δεν το συζητάμε αυτό. Αυτή την διατύπωση και αυτή τη διαπίστωση με μορφή προτροπής πολύ ισχυρής προς τον ελληνικό λαό την είχε κάνει και ένας άλλος σε ανύποπτο χρόνο. Όποιος από εδώ και μπρος, σε επόμενες εκλογές, ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Κανένας πολίτης αυτής της χώρας δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στην κάλπη υποκρινόμενος ότι δεν ξέρει ότι τα κόμματα αυτά τα δύο είναι και κλέφτες και ψεύτες. Τα είμαι. Y las muchachitas de puras coquetas. Ζήτω η φωνή λογικής. Miss Universo pretende ser. Ζήτω η Ελλάδα. Και έτσι από τους ψεύτες και κλέφτες που κάποτε καλούσε ο Άδωνης Γεωργιάδης όταν ήταν στο λαός να μην ψηφίσει ο ελληνικός λαός τους ψεύτες και τους κλέφτες, αυτά τα δύο κόμματα που χτες με άλλο τρόπο το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον Ανδρουλάκη, περάσαμε στη φωνή λογικής. Το πρώτο συνέδριο ήταν της Λατινοπούλου, ήταν μαζεμένοι και κάποιοι άλλοι εκεί μέσα στον χώρο. Είχαμε το πρώτο συνέδριο, αυτό είναι πολύ θετικό για τη δημοκρατία μας. Πριν πάμε στο συνέδριο, ο Άδωνης Γεωργιάδης κατήγγειλε ψεύτες και κλέφτες στη Νέα Δημοκρατία και με μανία πήγε στους ψεύτες και τους κλέφτες, εντάχθηκε και έγινε αντιπρόεδρος ψευτών και κλεφτών. Και τώρα είναι τα παράσιτα που φταίνε και τι να κάνουμε. Εμείς είμαστε εδώ καθαροί, αλλά έρχονται οι κακοί, τα κακά παράσιτα και μας διαβάλλουν, μας τρώνε, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Κάνουν τα κακά, παίρνουν Φεράρι, κερδίζουν Τζόκερ, τα γνωστά που κάνουν πάντα τα κακά παράσιτα σε αυτούς που έχουν αδιευκρίνιστα ποσά. Γιατί είναι οι κλέφτες και οι ψεύτες της Νέας Δημοκρατίας που τους κατήγγειλε κάποτε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η κυρία Λατινοπούλου λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στο συνέδριο, γιατί όταν ένα κόμμα κάνει συνέδριο, αυτό είναι πολύ σημαντικό για την δημοκρατία μας. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει πιο δυνατή από ποτέ. Αρκεί να υπάρχει καθαρή κατεύθυνση, αρκεί να υπάρχει καθαρή βούληση, αρκεί να υπάρχει καθαρή λογική. Μια Ελλάδα που στέκεται όρθια. Μια Ελλάδα που ισχυροποιεί τα παιδιά της. Μια Ελλάδα που δεν νικετεύει. Ο αγώνας μας για αυτή την Ελλάδα έχει ξεκινήσει και θα συνεχιστεί με αμύωτη ένταση. Ας δώσουμε το παρόν τώρα. Τι πίσω ξεβαλιά σου, τράβα τα βυζά σου. Τι σούπα, τι σούπα, τι καλάς πολίτας. Με πήγα, με πήγα, όμως σαν τα ζήτω. Για την πατρίδα μας, για τη θρησκεία μας, για τα παιδιά μας. Άντα κολιέντε, έτσι το τραντάσος. Και σου πολίτα, σε λες καπό. Για τα παιδιά μας. Ζήτω η φωνή λογικής! Ζήτω η φωνή λογικής! Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω η Ελλάδα! Θα μπορούσε ο Πρέκας εδώ που έχει εκτελεστεί σε ανύποπτο χρόνο φωνάζοντας και αυτό «Ζήτω η Ελλάδα» να είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας. Είναι ένας πνευματικός άνθρωπος, δεν έχει αποσυρθεί, από την τέχνη έχει αποσυρθεί και αυτός, αλλά έχει να δώσει πολλά στον τόπο. Θα μπορούσε να είναι στη φωνή λογικής υποψήφιος επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας και θα έχει και πιθανότητα. Θα βγει αυτός σίγουρα, θα βγουν και άλλοι από κάτω. Ο ανθός της ελληνικής ακροδεξιάς θα είναι σίγουρα εκεί μαζεμένος, με λούστρο Λατινοπούλου. Και όλοι εσείς που ακούτε τώρα και θέλετε να μπείτε στο κόμμα. Και να είστε υποψήφοι, δεν στοιχίζει πολύ. Είναι 1.000 ευρώ για άντρες. Για άντρες, γιατί έχουμε κάτι εκεί στο κόμμα με τους άντρες. Οι γυναίκες συμφέρει, γιατί αν πάτε να μπείτε στα ψηφοδέλτια, θα ψηφίσετε, θα πληρώσετε 500 ευρώ. Η τιμολόγηση είναι 1.000 ευρώ για κάθε άντρα που θα είναι υποψήφιος, θα πληρώσει δηλαδή στο κόμμα, και 500 ευρώ κάθε γυναίκα, διότι έχει και πρόεδρο γυναίκα και μιλάμε για ισότητα. Όποιος κριθεί από το γραμματέα και τα όργανα του κόμματος να είναι τελικά υποψήφιος στις εθνικές εκλογές, θα καταβάλει στο κόμμα 1.000 ευρώ αν είναι άντρας και 500 ευρώ εάν είναι γυναίκα. Τόσο απλά και τόσο καλά. Οπότε ή κάνετε εγχείρηση φίλου όσοι δεν έχετε και δηλώνετε γυναίκα ή δηλώσετε γυναίκα έτσι κι αλλιώς. Όλα αυτά είναι σχετικά όπως ξέρετε. Τα non-binary δεν μας είπε, δεν ξέρω αν θα έχει non-binary, χωρίς φίλο δηλαδή σαν τη Σπανακόπιτα, αν θα έχει τέτοιους ή Λατινοπούλου. Οπότε θα το δούμε, θα υπάρχει προσέλευση φαντάζομαι. Φτηνά είναι, καλά είναι, οπότε πάρτε τις αποφάσεις, γι' αυτό τα μεταδίδουμε εμείς από τώρα. Είναι όσα υπόθηκαν στο συνέδριο χτες. Θα πάμε λίγο και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει δώσει και μια συνέντευξη εκεί διαδικτυακή. Στα χαμηλά έχει πάει αυτή η συνέντευξη. Δεν έχει κάνει αίσθηση μεγάλη. Εκεί μιλάει για τις προμήθειες των τραπεζών. Είναι κάτι που το έκανε η κυβέρνηση στον έκτο χρόνο της κυβέρνησης. Τα πέντε χρόνια θησάβριζαν και έκλεβαν οι τράπεζες. Και καμαρώνει για αυτό που έκανε στον έκτο χρόνο. Και όποτε χρειάζεται παρέμβαση, το κράτος θα την κάνει. Την κάναμε με τις προμήθειες των τραπεζών. Ναι, αδιανόητα υψηλές κάποιες προμήθειες των τραπεζών. Εκεί κάναμε παρέμβαση κανονιστική. Έχουμε αυτή την δυνατότητα για να πούμε: όπα, ως εδώ, αυτές οι προμήθειες δεν δικαιολογούνται από το κόστος, το πραγματικό κόστος των υπηρεσιών. Τέλος. Κατάλαβαν τον έκτο χρόνο ότι αυτά δεν δικαιολογούνται. Κλέβαν οι τράπεζες, παίρνανε απ' έξω. Και σου βάζε ένα χέρι μέσα στην τσέπη και τράβαγε εκεί διάφορα. Έκανες μεταβίβαση ποσού από εδώ εκεί, πλήρωνες ένα λογαριασμό, τσεκούρια, πέφτανε. Βορυδάκια, μικρά. Πέφτανε από εδώ και από εκεί. Κατάλαβαν λοιπόν στον έκτο χρόνο και είπαν: όπα, αυτό ήταν στις τράπεζες. Και από τότε οι τράπεζες κινδυνεύουν, όπως όλοι ξέρουμε. Έχουν βρει άλλους τρόπους οι τράπεζες. Αλλά θησάβρισαν και με αυτά. Και κάπου εδώ τα έλεγε αυτά και καμάρων ότι το αντιλήφθηκαν και το έλυσαν τον έκτο χρόνο της διακυβερνήσεως. Στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ένας βασικός πρωταγωνιστής, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης. Τον έχουμε ακούσει να ρωτάει κομβικές ερωτήσεις και πολύ κρίσιμες του τύπου «Είναι σκάνδαλο αυτό?». Και λένε όσοι πάνε από τη Νέα Δημοκρατία, όχι, έγινε κάτι τέτοιο και με τον Μιλωνάκη, τον υπουργό που τον είχαν πριν. Κάνει φοβερές ερωτήσεις. Είναι επικεφαλής των νεοδημοκρατών βουλευτών μέσα εκεί, πέρα από τον πρόεδρο της εξεταστικής. Ο κύριος Λαζαρίδης λοιπόν διάβασε προχτές κάποια μηνύματα που στείλανε κάποιοι από μια ηλεκτρονική διεύθυνση εμφανή. Φαινόταν ηλεκτρονική διεύθυνση. Παρ' όλα αυτά, αυτός που το έστειλε, που φαινόταν η διεύθυνσή του και τον έχουν πιάσει, αν δεν τα έχουν γράψει οι ίδιοι, έστειλαν τα απειλητικά μηνύματα και τα διάβασε όλα μοταμό όπως τα στείλανε για να μας πει ο κύριος Λαζαρίδης ότι κινδυνεύουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ότι κάνουν πολύ σημαντική δουλειά, τέτοια που αναγκάζει κάποιους να τους απειλούν γιατί γίνονται αποκαλύψεις πολύ σημαντικές. Θα τα ακούσουμε όλα, τέσσερα είναι έτσι κι αλλιώς, τα απειλητικά μηνύματα. Ό,τι πει η Νέα Δημοκρατία ξεφτύλα. Απειλείται η ζωή ενός ανθρώπου και εσύ να καλύψεις την εγκληματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας και το συνεργό της. Σου εύχομαι να πληρωθεί το ίδιο νόμισμα, άλλο όχι στα, αλλά όχι στα λόγια, στην πράξη, λαμόγιο. Όλα τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν από μια συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση emails, τα οποία είναι απειλητικά, κάποια από αυτά τα οποία επισημαίνει η συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι dg6a6a1 papu yahoo.com. Το papu.com έχει τέτοια συνήθως απειλητικά μηνύματα. Στέλνει δηλαδή κάποιος απειλητικά μηνύματα σε 10 βουλευτές και έχει την διεύθυνσή του και κανονικά να φαίνεται και τους απειλεί με τα κείμενα που διαβάζει εδώ με αυτό το ύφος του ήρωα ο κύριος Λαζαρίδης, γιατί είναι από την papu.com. Το ένα μήνυμα ήταν αυτό που ακούσαμε, θα ακούσουμε τώρα και το δεύτερο. Άλλο email. Θα τη σκοτώσει, θα τη κόψει το λαρύγγι και εσύ την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Εύχομαι να σου κόψουν το δικό σου λαρύγγι, αλυταρά. Απείλησε ότι θα σκοτώσει και θα κόψει το λαρύγγι και εσύ ό,τι πει η εγκληματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας για να καλύψει το συνεργό της. Φτού σου καριόλα. Σου εύχομαι να πάθεις γρήγορα αυτό που καλύπτεις. Φτού σου κοπελάρα μου. Όχι, δεν είπε κοπελάρα μου, είπε το άλλο. Το είπε αυτό στο Μακάριο Λαζαρίδη. Αυτός που έστειλε το απειλητικό μήνυμα το λέει στο Μακάριο Λαζαρίδη. Δηλαδή από όλες τις βρισιές που μπορεί να πει διαλέγει αυτό και στο θηλυκό. Έχουμε θέματα από χτες. Ψάχνουμε άντρες, μπερδεύουμε το αρσενικό με το θηλυκό. Γίνονται πράγματα, θέλω να πω, στον τόπο. Όλα αυτά τα μηνύματα ήρθαν τη μέρα που ο Φραπές ή Τζιτζής, Ντιντής, απείλησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και βγήκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και είπε μετά: απειλήθηκα κτλ. Κτλ. Και εκείνη την ώρα γέλαγαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είδαν οι υποψήφοι τρομοκράτες κατά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και στείλανε από το papu.com στείλανε το απειλητικό, τα απειλητικά μηνύματα και τα διαβάζει ο κύριος Λαζαρίδης. Μία διακοπή στην τρομοκρατία των βουλευτών που είναι ανεξάρτητη όμως, όπως θα ακούσουμε μετά, και δεν θα μασίσουν και θα ρίξουν φως στην αλήθεια του Τζιτζί και των υπολείπων. Η κυρία Λατινοπούλου μας περιγράφει πώς οραματίζεται το μέλλον της νέας γενιάς και πώς όταν και αυτή γίνει πρωθυπουργός θα λειτουργήσουν τα σχολεία. τα παιδιά μας. Παιδιά με πειθαρχία και αλήθεια. Η αλήθεια βρίσκεται στους Sex Pistols. Γκέγκε! Σχολεία με στολή. Στολή Κολομπίνας. Στολή Πειρατή. Στολή Ζωρό. Στολή Κολασμένης Καλόγριας. Επαναφορά προσευχής. Παναγιά μου, βοήθησέ με. Λίγες φορές έχω ζητήσει κάτι για μένα. Έπαρση σημαία σε όλα τα σχολεία στην Ελλάδα. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω πάντως, αυτό του λέμε. Τέλος, τέλος στη woke προπαγάνδα. Ναι στη γνώση, όχι όμως στα ειδοληπτικά πειράματα. Τα παιδιά μας δεν πηγαίνουν σχολείο για να κάνει ο καθένας την προπαγάνδα του. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό του, αυτό το λέμε. Ούτε είναι φυτώρια των αριστερών. Ούτε είναι φυτώρια των αριστερών. Ηρέμησε καλή μου. Είναι πολύ ταραγμένη. Πες ένα μερολόγι βλογημένη. Είλας μουτσαχίτας. Τα παιδιά μας πηγαίνουν σχολείο για να μορφωθούν, για να μάθουν να αγαπούν την πατρίδα τους, τη θρησκεία τους, την οικογένειά τους. Και να λάβουν όλα τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζονται για να γίνουν περήφανοι Έλληνες. Οι Έλληνες πεθαίνουν, δεν συρδικολογούν. Απειλή τη ζωή ενός ανθρώπου και ως καλή πουτάνα τρέχεις να καλύψεις το συνεργάτη της εγκληματικής οργάνωσης, Νουδού. Σου εύχομαι να ψοφήσεις αλυταρά, χωρίς λαρίγκι. Δεν τα προλαβαίνουμε. Η χώρα παράγει περισσότερη φεδρότητα από αυτή που μπορούμε να καταναλώσουμε. Τι να κάνουμε, κάνουμε προσπάθειες, τόσα μπορούμε, τόσα κάνουμε και Χριστούγεννα. Γιατί να ασχολούμαστε με τα Χριστούγεννα, έχουμε εδώ τα απειλητικά μηνύματα κατά βουλευτών, όπως τα διαβάζει ο Λαζαρίδης. Τη Λατινοπούλου που θέλει σχολεία με στολή, Κολομπίνας, δεν ξέρω, κολλασμένης καλόγριας, ανάλογα. Και να γίνουν άντρες και μέσα από το σχολείο, πριν γίνουν άντρες και μέσα από το στρατό, για να απαντηθεί το ερώτημα που είναι οι άντρες που φώναζε χτες. Το έχουμε και σήμερα βέβαια, γιατί πολύ λαός μέσα στους λαούς το θυμήθηκε και ασχολείται με αυτό. Μέχρι να φτιαχτούν τα σχολεία έτσι όπως τα οραματίζεται. Όπως θα έχει οραματιστεί και ο Γιώργος Παπαδόπουλος, δηλαδή δεν το ξέρουμε το έργο, το έχουμε ζήσει, το έχουμε δει. Έχει περιγραφεί και σε ταινίες, νόμος 4.000 κλπ. Παλιές σας προμαύρες. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά τα πολύ ωραία χριστιανικά, ηθικά, οικογενειακά και πατριωτικά της Λατινοπούλου, θα ακούσουμε τι συμβαίνει στις τσέπες όλων μας, κάτι που δεν το έχετε αντιληφθεί, όπως συμβαίνει πάντα, αλλά μας το περιγράφει ο Πρωθυπουργός. Εμείς απέναντι σε αυτό το κλίμα το οποίο συνειδητά διαμορφώνει η αντιπολίτευση, δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά μόνο την επιλογή της πρόοδου. Αυτή την επιλογή σηματοδοτεί ο προϋπολογισμός του Υπουργού Οικονομικών και Πρόεδρου του Eurogroup. Μα μάλλον δεν θα είναι ελληνικής κατασκευής, θα είναι αλλοδαπής προελεύσεως, γιατί βλέπω πολλά μασκαραλίκια από όξο. Με κάθε φοροελάφρυνση να μεταφράζεται τελικά σε περισσότερα χρήματα, θα το ξαναπώ, στην τσέπη των πολιτών. Σε καλύτερο εισόδημα. Ένα 50 ευρώ μόνο για παστίτσιο θέλεις. Να μεταφράζεται τελικά σε περισσότερα χρήματα, θα το ξαναπώ, στην τσέπη των πολιτών. Ένα 50 ευρώ μόνο για παστίτσιο θέλεις. Με παστίτσιο που φτουράει. Ρε παλιό ξεφτυλισμένο σύχαμα, στην εξεταστική λέει η Κωνσταντοπούλου στον άλλο κλέφτη των μαγειρία ότι σε έχουν υπό την προστασία τους, σας δείχνει και εσύ γελάς με ικανοποίηση. Χωρίς ίχνος ντροπής. Ρε φτούσου αλυταρά. Φτούσου κομπελάρα μου. Να γεμίσουμε με φωτό σου όλο το ίντερνετ. Να δείχνουμε τη σκατό φατσά σου πόσο χαίρεσαι. Εύχομαι να σου κοπεί η χαρά. Με τον χειρότερο τρόπο να μην ξαναδείς φως. Περισσότερο φως, που λέει και ο Χατζής με τη Μαρινέλα. Εδώ ο κύριος Λαζαρίδης, πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μας είπε ότι έχουμε περισσότερα λεφτά στην τσέπη και μια κυρία που πήγε να φτιάξει παστίτσιο και τη στοιχίζει 50 ευρώ όλα μαζί, βέβαια, κοιμάδες, μακαρόνια, κρέμες και τα λοιπά. Υλικά, το παστίτσιο που φτούραγε κάποτε στους εξόριστους στο Παρίσι, στην καλύτερη γειτονιά του Παρισιού, 16ο αρροντισμάν, όπως το λέμε, διαμέρισμα που μέναν στην οδό Μυραμπό 1. Μικρό το διαμέρισμα, αλλά χωρούσαν όλοι και τρώγαν το παστίτσιο που φτουράει η εξόριστη οικογένεια Μητσοτάκη στα πέτρινα χρόνια, τότε που θυμόμαστε όλοι τι παίρναγε εδώ η Ελλάδα Η Ελλάδα εδώ βίωνε αυτά που θέλει η Λατινοπούλου να μας εφαρμόσει και οι εξόριστοι τότε, αν είναι να έρθει η Λατινοπούλου και να πάμε εμείς εξορία τώρα στη Μυραμπό και σε άλλο διαμέρισμα, εγώ δεν έχω θέμα, και στο δεύτερο, στο Μαρέ και σε όλα τα υπόλοιπα, πολύ ευχαρίστως να έρθει να εξοριστούμε, να περάσουμε κι εμείς τα δικά μας πέτρινα χρόνια με παστίτσιο που φτουράει. Στο Παρίσι θα είναι σίγουρα πιο φτηνό από το 50 που θέλει η Ελληνίδα νοικοκυρά για να το φτιάξει. Και νοικοκύρης, γιατί τα παστίτσια φτιάχνονται από όλους. Απλά παίρνουμε λίγο από τη γραμμή Λατινοπούλ που χωρίζει άντρες γυναίκες και τους, η διαφορά είναι 500 ευρώ ο ένας από τον άλλον. Ο κύριος Λαζαρίδης, όπως κάνουν πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν διαβάζουν κάτι απειλητικό, θεωρούνται σημαντικοί για τη δημοκρατία και η προσφορά τους είναι ρηξικέλευτη. Οπότε κάποιος τους απειλεί, άρα αυτός που απειλεί έχει δώσει διεύθυνση. Άρα πρέπει να πούνε στο τέλος ποιος φταίει για όλα αυτά και βρήκε ο Λαζαρίδης να πει ποιος φταίει. Αυτά τα απειλητικά μηνύματα προφανώς δεν μας φοβίζουν. Έχουν προκύψει, κύριε Πρόεδρε, και καθιστούμε υπεύθυνοι για ό,τι μπορεί να συμβεί σε κάποιο από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής μετά από αυτά τα οποία λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Θεωρούμε λοιπόν υπεύθυνοι, αν συμβεί κάτι, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και είμαι πεπισμένος ότι θα βρούμε ποιος ή ποιοι κρύβονται πίσω από αυτά. Καλά, το ξέρατε και πριν. Ποιος τα έγραψε όλα αυτά, γιατί νοήμων άνθρωπος δεν τα γράφει όλα αυτά, βάζοντας και τη διεύθυνσή του. Απλά ήταν μια ωραία έτσι προσφορά, ξεκάρφωμα, άλοθη, για να δείξει ότι με τη δουλειά που κάνουν εκεί κινδυνεύουν και ποιος φταίει, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία φταίει για πολλά έτσι κι αλλιώς, αλλά φταίει και για τα συγκεκριμένα μηνύματα, τα απειλητικά. Άρα, αν πάθει κάτι κάποιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και γι' αυτό θα φταίει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κάνει ρεπορτάζ χθες στον Αντένα ο Νίκος Ρογκάκος να μιλήσει για τα μέτρα που εξήγηλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή με αφορμή την ψήφιση του προϋπολογισμού και χρησιμοποιεί μέσα μια φράση που την έχουμε ξανακούσει αλλά τώρα γίνεται έτσι πιο viral. Μειώσεις φόρων, αύξηση κατώτατου μισθού, αύξηση των συντάξεων, επιδότηση ενοικίου, μείωση του έμφυα και μείωση των τεκμηρίων είναι τα βασικά μέτρα ανακούφισης της κοινωνίας που περιγράφονται στον προϋπολογισμό του 2026, όμως και πάλι δεν αρκούν για να καλύψουν το αυξημένο κόστος ζωής των πολιτών. Τα περισσότερα είναι πάρα πολύ ακριβά, δηλαδή έχουν ανέβει παραπάνω από όσο πρέπει. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι 7 στους 10 θεωρούν τους εαυτούς τους φτωχούς. Ότι 7 στους 10 θεωρούν τους εαυτούς τους φτωχούς. Δεν κάνουμε δουλειά όμως έτσι. 7 στους 10 να θεωρείτε τους εαυτούς σας φτωχούς, να πάτε να γίνετε φτωχοί. Δεν είστε φτωχοί, δεν το καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει φτώχεια. Θεωρείτε εσείς γιατί έχετε τα ψυχολογικά σας, ξυπνήσατε κάπως σήμερα, σας φάνηκε το βλέμμα του άλλου, είδατε μια μαύρη γάτα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο σας έχετε, φάγατε πολύ χτες βράδυ και είχατε φιάλτες και νομίζετε τώρα ότι είστε φτωχοί. Με αυτά και με αυτά θα σας κάνουμε φτωχούς για να μάθετε, αφού θέλετε να ζείτε με στη φτώχεια με το ζόρι. Οι 3 στους 10 δεν θεωρούν ότι είναι φτωχοί και μπράβο τους. Οι 7 στους 10 γιατί θεωρείτε ότι είστε φτωχοί, δεν φτάνουν τα 800 που σας το έκανε μισθό. Τα 50 ευρώ για παστίτσιο, 60 θα έδινα εγώ έτσι, 10 παραπάνω. Οι άλλοι που έκανε το μήλο ένα, έδινε 1 ευρώ παραπάνω στα μήλα για να μην τη θεωρήσουν φτωχοί. Έτσι να παίρνετε γραμμή και να ακολουθείτε άλλες οδηγίες. Όχι αυτά τα ψυχολογικά σας που δεν σας έχουν οδηγήσει και πουθενά. Ανακυκλώνουν τα διέξοδα και τα πληρώνουμε όλοι εμείς που περνάμε πάρα πολύ καλά. Αυτά όλα που λέω εγώ μπορούν άνετα να τα πούν βουλευτές από εδώ και πέρα. Τα λένε δηλαδή με κάποιο τρόπο, βούλτεψη κυρίως, Άδωνης. Οπότε, ξεχνάμε αυτά τα θεωρώ φτωχός. Δεν μας νοιάζει τι θεωρείτε και πώς εσείς το βιώνετε. Θα ακούσουμε πώς πραγματικά είμαστε όλοι Έλληνες. Ο ελληνικός λαός την εξαετία έγινε πλουσιότερος γιατί ψήφισε άξιο πρωθυπουργό. Και θα τον ξαναψηφίσει για να συνεχίζει να γίνει πλουσιότερος αντί να γίνεται φτωχότερος. Φτού σου καριόλα. Ο ελληνικός λαός την εξαετία έγινε πλουσιότερος. Πήρα λίγο βούτυρο για τους κορμπιέδες. 13 ευρώ. Ψήφισε άξιο πρωθυπουργό και θα τον ξαναψηφίσει για να συνεχίζει να γίνει πλουσιότερος. 1,50 ευρώ μόνο για παστίτσιο θέλεις. Είχαν πει ένα διάστημα ότι έχουμε πτώση τιμών. Πού? Είχαν πει ένα διάστημα ότι έχουμε πτώση τιμών. Πού? Τσα. Τελικά, όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, η π***α μεγαλώνει. Και σου πονίκας,

Πλησιάζει η ώρα, βάλτε όποιο ρήμα θέλετε, ετοιμαστείτε, αφήστε μουσια, βάλτε φυσεκλίκια, γιατί το κουκουέ πήρε την αδεδή. Δώσαμε μια μάχη δύσκολη όλα τα χρόνια. Μια μάχη όμως ανυποχώρητη, με ελπίδα, με πίστη στις δυνάμεις των εργαζομένων. Και δείχνουμε πραγματικά ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Ίσα ίσα όταν οι εργαζόμενοι βρίσκονται τον δρόμο τους, χειραφετούνται και με ελπίδα, με μεγαλύτερη αισιοδοξία παλεύουν. Τα αποτελέσματα πραγματικά δηλώνουν μια ιστορική νίκη. Πάνω από 100 χρόνια η ΑΔΔΗ ήταν σε αυτό το χάλι και τώρα για το δύσκολο. Και στις 36 ομοσπονδίες του δημόσιου τομέα, με 1040 και πλέον σωματεία, με πάνω από 250.000 εργαζόμενους στο δημόσιο που ψηφίσαμε, είμαστε πρώτη δύναμη. Μετά από 100 χρόνια, πρώτη δύναμη, το κουκουέ στους δημοσίους υπαλλήλους, δεν ξέρω να το μάθατε, την Παρασκευή συνέβη αυτό, είπαμε να αφήσουμε λίγο να καταλαγιάσει, να κάτσει η σκόνη της νίκης. Όλα αυτά είναι ύποπτα που συμβαίνουν, διότι όπως έχουμε πει και συμφωνήσει με τον Άδωνη στο Βορύδη και τη Βούλτεψη και με τον Γιώργο Παπαδόπουλο, οι Έλληνες δεν μπορεί να είναι ευεπίφοροι προς τον κομμουνισμό, φαντάζομαι και με τη Λατινοπούλου, είναι αυτονόητο, που είναι διάδοχος. Οπότε κάτι φοιτητές από εκεί, κάτι γιατροί παραπέρα, πάλι πρώτο το κουκουέ, κάτι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Όλο αυτό λοιπόν χτες ήρθε στη Βουλή. Να σας θυμίσω, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Χατζηδάκη, κύριε Πιερακάκη, τι έλεγε η ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας το 2019 μετά το τότε συνέδριο της ΑΔΔΗ. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη των εργαζομένων του δημοσίου τομέα στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό δημόσιο στην υπηρεσία του πολίτη. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αυτά λέγατε τότε. Τώρα βέβαια δεν βγάλατε ανακοίνωση. Μήπως όμως μπορείτε να μας πείτε τουλάχιστον τι επιβεβαιώνουν τα φετινά αποτελέσματα. Να λοιπόν πώς χάνει η Νέα Δημοκρατία. Όπως έχασε και στους ιδιωτικούς υπαλλήλους και στις φοιτητικές εκλογές και στον τρίτο μεγαλύτερο δήμο της χώρας και στους δασκάλους και στα δημόσια νοσοκομεία και αλλού. Και όπου έχει χάσει, κυρίως το ΚΚΕ έχει βάλει το χέρι του. Το Δεκανίκη βάζει το χέρι του και κάνει όλα αυτά. Επειδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, τη βλέπω και στα social media, να διώξουμε το Μητσοτάκη, να φύγει η δεξιά, να τελειώσουμε με τη δεξιά για να έρθει κάποια άλλη κυβέρνηση να εφαρμόσει δεξιά πολιτική. Αλλά όχι από τη δεξιά, από μια άλλη κυβέρνηση που θα είναι δεξιά τελικά, γιατί δεν έχει σημασία η ταμπέλα, σημασία έχει ποια πολιτική εφαρμόζει. Κάποιοι θέλουν να διώξουν τη δεξιά από το Μαξίμου και κάποιοι άλλοι την ξεριζώνουν από σωματεία, ενώσεις και καθημερινότητα γενικώς. Πού είναι οι άντρες? Θέλουμε άντρες! Θέλω έναν άντρα 100%. Που πήγανε οι άντρες 100%. Άσε, οι άντρες δεν υπάρχουν πια. Τους πατήσε το τρένο. Και ο μαλάκας οδηγός δεν πάτησε το φρένο. Άστε να πάω στο διάλογο. Δεν είναι μόνο τι φωνάζουν οι γυναίκες που είναι οι άντρες, αλλά και οι άντρες φωνάζουν που είναι οι άντρες. Το πιάνεις το υπονοούμενο έτσι, μεγάλε. Ναι, γιατί ήταν και πολύ βαθύ και άντε να το πιάσει τώρα αυτό. Έτσι, όσο πιο βαθιά, τόσο πιο καλά. Λάτι, στηρίζουμε λάτι. Είναι και κόμμα, είναι και κόμματος. Και μ' αρέσει που λάτι, όλες οι γυναίκες έχουν ψεύτικα μαλλιά, ψεύτικες λεφαρίδες, ψεύτικο στήθος, ψεύτικα κύλι και ψάχνουν να βρουν τον αληθινό άντρα. Ολυμπιακός να παίρνει το ποτάθλημα και τίποτα άλλο, φυλάκια. Απλά τα πράγματα, έλα, γεια. Γεια σου, Απόστολε. Θέλω να ρωτήσω κάτι, μπορώ? Ναι. Αφού ο Μαγειρίας δεν γνωρίζει απλήστως ελληνικά, πώς μπορεί να είναι σίγουρος ότι η Σεμετζίδου γνωρίζει απλήστως αγγλικά και γερμανικά? Ξέρει αγγλικά, ξέρει γερμανικά. Ναι, ναι. Απλήστως. Αφού το λέει ότι γνωρίζει απλήστως, για να το λέει θα ισχύει. Α, θα ισχύει, λες, ε. Ναι. Εντάξει, δεν έχω αμφιβολία δηλαδή, και τα ελληνικά της Σεμετζίδου είναι κάπως καλά, αλλά τέλος πάντων, ναι. Ζήτω, Μητσοτάκης ο Δημήτρης. Ζήτω. Πουλί θα αλλάξω επίθετο. Πουλί θα αλλάξω χώρα. Ευχαριστώ, ρε Τίμιο. Όχι. Δεν πειράζει. Όσο και εγώ να παλεύει, όσο να με καλοπιάνει, όχι. Εγώ θα επιμείνω. Καλά κάνει. Μ' αρέσει η αγωνιστικότητα. Έλα να σου πω. Εσύ είπε στο βίντεο ότι χέρι-χέρι θα γυρίσουμε την ανάποδη σημαία ίσια πάντω. Ναι, και. Και θα περπατήσουμε με το σκύλο χέρι-χέρι να γυρίσουμε τι σημαίε σωστά. Περπατήστε με το σκύλο μέχρι το Ηράκλειο να έρθείτε. Μα δεν έχει χέρι. Ο σκύλο. Ναι. Τώρα δεν είπε χέρι-χέρι με το σκύλο. Όχι, με σένα. Εσύ δεν είπε ότι θα περπατήσουμε στην παραλία. Α, το είπα. Το πε. Λέω κι εγώ κάτι. Ναι, ναι. Παραλία όμως έχει και το Ηράκλειο. Απλά λέω. Μυρίζει ψαρίλα, εμείς έχουμε πιο ωραία. Εσείς τι βγάζετε από τη θάλασσα? Εμείς. Ναι. Εμείς βγάζουμε μόνο χρυσό. Α, το ακούω. Έγινε. Ω, μόνα μου. Μελωδία στα αυτιά μου, επιτέλους. Χαρμόσυνο και λάιδισμα είμαι. Ευγενικό σφύριγμα. Γλυκός ήχος φυσαρμόνικας. Λοιπόν, έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά. Ας πω αυτό που μου ήρθε πρώτο με την πόρτα που λέει να χτυπήσουν την πόρτα οι αγρότες. Η κυβέρνηση από την αρχή δεν έχει δείξει διαθέσεις αντιπαράθεσης με τους αγρότες. Η πόρτα μας έχει μείνει πάντοτε ανοιχτή. Υπάρχει ένα τεύχος του Αστερίξ, δεν θυμάμαι ποιον ακριβώς, που έχει πάει ο Αστερίξ και ο Βελίξ και ψάχνανε κάποιον. Και λέει ο Αστερίξ, χτύπα την πόρτα, αλλά διακριτικά. Πάει ο Βελίξ, μπαμ, χτυπάει την πόρτα, αλλά τη σπάει. Μα σου είπα χτύπα την πόρτα. Και λέει ο Βελίξ, για μένα χτύπα και σπάθε είναι το ίδιο. Αυτό. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Κανονικά πρέπει όλοι να γίνουμε ο Βελίξ, όχι μόνο οι αγρότες. Ου, οκ. Okay. Πού είναι οι άντρες? Θέλουμε άντρες. Πού είναι ο Βάγνερ? Πού είναι ο Πουτσίνι? Ναι, αντίστοιχο παρατράγουδο είναι και αυτοί που ψάχνουν τους άντρες. Δεν το πιστεύω, πλάκα μου κάνεις. Ναι, έχω ακούσει κάτι, ναι. Μία συμβουλή συγγνώμη. Τη βλέπεις και σου έρχεται το πιατίνι σαν άκουσμα. Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε το παρατράγουδο number one. Για πάμε. Θέλουμε άντρες! Εννοείται, ρε φίλε, η κοπέλα είναι μια χαρά. Τι πρόβλημα έχει εσύ, ρε. Μία συμβουλή στις γυναίκες. Να αποφεύγουν τους άντρες με μουσι και μουστάκι. Ξέρεις γιατί? Γιατί? Γιατί αυτά είναι ο φαρετζός του πούστη. Χαχα, καλό, Εγώ νόμιζα απλά δεν τα πλένουν γι' αυτό. Και να πάμε σε έναν άντρα με μουστάκι. Βλέπω εδώ στα social media ότι ο Φραπές, ο Τζιτζής, πήγε στο Κολονάκι. Περπατούσε εκεί με άνεση, ήπιε καφέδες, τον χαιρετούσε ο κόσμος. Είναι νέο δημοκράτης, το έχει πει ο άνθρωπος και θα αποθάνει νέο δημοκράτης. Δεν έλεγε κάτι τέτοια. Και φαίνεται παράξενο που ήπιε καφέ 300 μέτρα από τη Βούλη, πόσο είναι το Κολονάκι. Οι ιδέες δεν φυλακίζονται. Και οι άνθρωποι, οι αγωνιστές. Δεν φυλακίζονται, είναι ζωντανοί, αθάνατοι στις καρδιές μας. Λευτεριά στο Τζιτζί, λευτεριά στο Φραπέ, αν ίδιο πρόσωπο αν δεν είναι, στον Ξυλούρη, τον Γιώργη και σε όλους τους υπόλοιπους που έχουν γίνει σύμβολα αγώνα της γαλάζιας παρατάξεως για διαφάνεια και για ό,τι κάποια άλλη λέξη βρείτε, πολλές λέξεις μπορεί να μπουν δίπλα όπως κάνουν πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Η κυρία Λατινοπούλου στο συνέδριο μίλησε και για άλλα θέματα γιατί έχει ατζέντα γνωστή. Αν έχετε ακούσει κάποιον ακροδεξιό από την Ευρώπη ή από την Αμερική, ξέρετε ακριβώς τι θα πει και εδώ. Τα είπε. Απόλυτη ασφάλεια για κάθε πολίτη. Σκληρή νόμη για ιδεχθεί εγκλήματα. Three strikes. Το έχουμε πει και θα το λέμε μέχρι να μας δοθεί η δύναμη να το εφαρμόσουμε. Και εξέταση επαναφοράς της θανατικής ποινής για τα ιδεχθεί εγκλήματα. Και θανατική ποινή λοιπόν, φωνάζουν οι άλλοι από κάτω, ναι μπράβο και διάφορα άλλα τέτοια. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, εντάξει ούτε και τα άλλα που λέει μπορεί να γίνουν. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση που ή την έχεις ή δεν την έχεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το απαγορεύει γενικότερα. Έχουμε περάσει από πάρα πολλά κύματα η ανθρωπότητα για να καταλήξει εκεί που ναι μπορεί να ακούγεται κάπως ότι κάποιος που έχει κάνει ένα είδε χθες έγκλημα παρόλα αυτά φυλακίζεται και σαπίζει στη φυλακή ή μένει όσο μένει. Όχι θανατική ποινή, έχει γίνει μεγάλη κουβέντα από το μεσαίωνα και μετά. Ήρθε η αναγέννηση, ήρθε η ανθρώπινη σκέψη, η νόηση. Έχουν μιλήσει ειδικοί, έχουν μιλήσει ακόμη και θύματα για όλα αυτά τα θέματα. Και έρχεται η Λατινοπούλου και λανσάρει και αυτό. Και φαντάζομαι μεγάλο μέρος και των Ελλήνων ψηφοφόρων θα πει: ναι, μπράβο, πολύ καλά τα λέει η κοπέλα. Να τους σκοτώνουμε τα καθάρματα γιατί κάνουν αυτό εκείνο. Και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία, ζουγκλοειδή. Που ικανοποιούν και γαργαλούν τα κατώτερα ένστικτα των ανθρώπων και υπάρχουν κατώτερα ένστικτα κατώτερων ανθρώπων και υπάρχουν πάρα πολλοί και τέτοιοι, φαντάζομαι θα νιώθουν ήδη γαργαλημένοι. Τα μπλόκα συνεχίζονται, θα ακούσουμε από τον μπλόκο της Νίκαιας χτες το βράδυ μια ανακοίνωση. Ό,τι κερδίθηκε, κερδίθηκε με αγώνες. Το μπλόκο της νίκης θα συνεχίσει. Με οργάνωση, με ενότητα, με αγώνα μέχρι τη δικαίωση. Και από αυτό εδώ το βήμα θέλω να πω και κάτι ακόμη. Είναι έκκληση από τους γονείς των θυμάτων των Τεμπών να ακουστεί και επίσημα ακόμη μια φορά ότι οι δρόμοι μας είναι ανοιχτοί. Όποιος θέλει από τα μπλόκα μας μπορεί να περάσει. Αντιθέτως στους δρόμους τους κλείνει η αστυνομία. Αυτό το λέω γιατί στις 19 του μηνός είναι η δίκη για τα βίντεο στη δίκη των Τεμπών. Για να μην επεκαλεστεί κάποιος αφορμή τα μπλόκα ότι δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί στη δίκη. Και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι και το λένε για να μην υπάρχουν παρερμηνίες και για να μην χρησιμοποιηθεί από παράγοντες της δίκης. Είναι για τα βίντεο, δεν είναι η κανονική δίκη. Οπότε ανοίγουν, θα τα έχουν ανοιχτά για να περάσουν όσοι πρέπει και όσοι θέλουν να περάσουν για να γίνει η δίκη, μια από τις πολλές δίκες που συνοδεύουν αυτήν την υπόθεση. Και βέβαια υπάρχει και το θέμα με το κόμμα Καριστιανού, τις δηλώσεις που έχει κάνει η κυρία Καριστιανού, που δεν τις έχουμε μεταδώσει εμείς. Προσπαθούμε να, επειδή γίνονται πολλές, να κάνουμε ένα μάζεμα συνολικό, ίσως αύριο, ίσως την Παρασκευή, θα το δούμε. Οπότε θα έχουμε μια συνολική αντίληψη του τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως οι δηλώσεις αυτές φέρνουν πιο κοντά τη συμμετοχή της σε κάποιο κόμμα για να έχουμε τι να ψηφίσουμε. Όπως λέει και η ίδια, έτσι το είπε, και θα είναι ένας σχηματισμός πολιτικός αυτός, κοινωνικός και μεταπολιτικός, χωρίς να ξέρουμε τον ηγέτη ακόμα, αλλά μπορούμε να φανταστούμε, που δεν θα έχει σχέση με τίποτα από όλα αυτά που έχουν προηγηθεί. Έτσι ακριβώς το περιέγραψε. Περιμένουμε πολύ μεγάλη αγωνία. Για άλλη μια φορά, θα το κρίνουμε όταν εμφανιστεί και όταν γίνει κτλ. Αλλά για άλλη μια φορά, ένα πείραμα, μια αυταπάτη, ότι μπορεί να υπάρχει τέτοια κοινωνία, αυτό το κοινωνικό σύστημα, οικονομικό σύστημα, και να έχει δικαιοσύνη. Με αυτό το οικονομικό κοινωνικό σύστημα υπάρχει για να μην έχει δικαιοσύνη και να υπάρχει το κέρδος πάνω από όλα αυτά. Και οι ίδιοι γονείς πολλές φορές έχουν μεταδώσει απόψεις που λένε ότι για το κέρδος χάσαμε, μας σκοτώσαν τα παιδιά μας. Ένα λοιπόν φτιασίδωμα απλό δεν μπορεί να εξαλείψει το κέρδος. DNA, συστατικό στοιχείο αυτού του συστήματος, είναι το κέρδος. Και θα σκοτώσει και παιδιά και μεγάλους και όποιον χρειαστεί για να κερδίζει και να κερδίζει και να κερδίζει. Είτε με πολέμους, τη μεγάλη εικόνα, είτε με εγκλήματα τέτοιου τύπου, τροχαία ή δεν ξέρω εγώ τι άλλες δολοφονίες κρατικές, για να κερδίσει η τάδε εταιρεία, ο τάδε υπουργός και ο τάδε παρατρεχάμενος. Αυτά για σήμερα. Τρίτο μέρος λαού μας πάει στις διαφημίσεις. Μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα με τον άλλον αύριο. Γεια σας. Αποστολή. Έλα. Είπε ο Κερίνης ότι θα φεύγουν οι Αμερικάνοι. Ναι. Φεύγουν οι Αμερικάνοι. Ωρα, τι πάθαμε. Το διεκδικήσατε, το πετύχατε. Κομμουνιστές. Η πρεσβεία της Αμερικής είχε μπροστά ένα τεράστιο κτίριο και έχουν φτιάξει από πίσω τώρα καινούριο πάλι τεράστιο. Τι θα γίνει αυτό, θα το πάρουν οι κομμουνιστές. Αυτό, ναι, θα γίνει το καινούριο σπίτι του λαού. Δηλαδή από φωνιάδες των λαών, σκέτο λαών. Ναι, στην Ελευσίνα τι θα γίνει που φεύγουν οι Αμερικάνοι. Καλά που παντού θα φύγουν και εσύ, μην μπερδεύεσαι, θα φέρουν ένα θυγατρικό κράτος. Καταρχήν και στο σούπερ μάρκετ που πάμε υπάρχουν πολλές εταιρείες αμερικάνικες παύλα Ισραηλινές. Δηλαδή όλοι αυτοί θα φύγουν από την Ελλάδα. Ναι. Κιλαράκο, ξέρεις πόσο χρήμα θα μένει στην Ελλάδα τελικά. Πάρα πολύ χρήμα. Να σου πω, δεν μου λες τι είπε η Λατινοπούλου ότι για άντρες και τέτοια. Εγώ ήμουν 6 μήνες καφετζής του τραξίαρχου. Θέλουμε άντρες που έχουν υπηρετήσει για την πατρίδα. Όπα τέτοια! Ένας! Πιάνομαι για άντρα. Εντάξει, ό,τι έχουμε τώρα. Τέλος πάντων, εγώ ό,τι έχουμε, μπράβο. Και φαντάσου, φιλαράκο, επειδή είπανε για πόλεμο, φαντάσου να γίνω εγώ άγαλμα και να έρχεται ο Τασούλας να μου καταθέτει στεφάνι. Σε φίλε, μεγαλύτερη ξεφτύλα δεν θα υπάρχει. Η μόνη τιμή που θα έχεις εσύ ως άγαλμα είναι να σε χέσει τα περιστέρια. Μπράβο, συμφωνώ. Λοιπόν, να έχω γίνει άγαλμα, να με έχει χάσει η οικογένειά μου, να με έχουν χάσει τα παιδιά μου, η γυναίκα μου και όλοι μου οι φίλοι, και να γίνω άγαλμα και να με βάζει στεφάνι ο Τασούλας. Όχι, ρε φιλαράκο, άστο. Καλύτερα να μην γίνω ποτέ άγαλμα. Ευχαριστώ. Σου έχω νέα, δεν θα γινόσουνα. Αλλά τέλος πάντων. Γεια σα, Αποστόλα, ρε. Γεια. Έλα, μόλις με άκουσα πριν λίγο. Λοιπόν, θέλω να ευχηθώ σε όλους τους Ελληναράδες πατριώτες από τον Άδωνη. Καλή Χανούκα. Α, έχει Χάνουκα τώρα, ναι. Ναι, είναι η Χάνουκα, αυτή η υπέροχη γιορτή των Εβραίων που γιορτάζουν τότε που σφάξαν τους Έλληνες. Την ξέρεις την ιστορία. Τότε και εγώ το μεγαλέκωσα τέτοιο μου το γράφω, δεν είμαι κανένας φασίστας. Αλλά στην ουσία οι Εβραίοι επαναστατήσανε κατά του μεγάλου Αλεξάνδρου και των Ελλήνων και τους σφάξανε. Και μετά από 2.500 χρόνια ακόμα γιορτάζουν το ότι κερδίσαν κάποτε τον Μεγαλέξανδρο. Σαν να έχουμε εμείς μεγαλύτερη γιορτή, την νίκη επί των Περσών.